إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله سبحانه وتعالى: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. عباد الله، الله سبحانه وتعالى akizungumzia katika kitabu chake utukufu wa ilmu, ilmu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu ya kuitambua sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoiteremsha kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam, asema katika suratu Zumar: qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Sema: je, wako sawa wale wanaojua na wale wasiojua? Bila shaka hawawezi kuwa sawa wale wanaomfahamu Allah subhanahu wa ta'ala na wanaofahamu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na wale wasiofahamu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala kutomtambua ni nani Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala akieleza cheo kikubwa alichowapa waliobeba ilmu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na kuitambua dini yake, قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم. الله سبحانه وتعالى هو ينيو وليوامين كتين نيني. والذين أوتوا العلم درجات. نوال وليكسان إيمان نعلم. الله سبحانه وتعالى هو ينيو درجة نيني سانها كتاج إدادياك. نرفع درجات من نشاء. قال بعض السلف أي بالعلم، الله سبحانه وتعالى هم ينيو دراجة نمتاك وكم بعلم. آية كما هي الله سبحانه وتعالى ميتاية كتك سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. Allah akamnyanyua mtume wake Ibrahim alayhi salatu wassalam kwa ilmu kubwa aliyompa ya kumtambua Mola wake. Na aya hii Allah subhanahu wa ta'ala mfano wake akaitaja katika suratu Yusuf, narfa'u darajatin man nashaa wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Allah subhanahu wa ta'ala akamnyanyua mtume wake Yusuf alayhi salatu wassalam kwa ilmu kubwa aliyompa ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala amemfananisha aliye na ilmu na yule aliye na uhai na yule ambaye hata nyanyua kichwa chake kuitafuta ilmu ya kisheria, akamfananisha na aliyekuwa maiti mfu. Awa man kana maitan fahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bikharijin minha. Aw man kana maitan qabla yakuna iman qabla yakuna ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala amzingatia mwanadamu kuwa ni maiti. Fahyainahu ay bil ilmi wal iman, Allah akampa uhai akawa mumin na akampa na ilmu. Mtu huyu ambaye amepewa uhai wa ilmu na Allah subhanahu wa ta'ala, kweli atakuwa sawa na yule anayepita katika kiza cha ujinga, hajui kule anakoelekea. Ibadallah, Muawiya radhiyallahu anhu apokea hadithi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kama fi al-Bukhari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din. Mtume anu sallallahu alayhi wasallam awaambia yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amtakia khairi, basi atamfahamisha vizuri dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hajamuamrisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam kumuomba jambo lolote ampe ziada isipokuwa jambo la ilmu. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi surati Taha waqur rabbi zidni ilma, na usame e Mola wangu mlezi niongezee ilmu. Ibadallah, haya ni maombi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam awe daima akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Je, mimi na wewe tuko wapi na maombi haya aliyoamrishwa mtume sallallahu alayhi wasallam kuyaomba, tukawa daima twajishughulisha na kutafuta ilmu ya kisheria na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongeze katika ilmu kama hii? Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza fadhila ya ilmu katika sehemu nyingi katika kitabu chake, na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadhalika katika hadithi nyingi kama tutakavyozitaja ametaja fadhila kubwa ya kutafuta ilmu. Lakini tizama tuko wapi sisi na mahimizo katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutafuta ilmu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala al mab'uth rahmatan lil alamin نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه الإمام مسلم. عباد الله، mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam aeleza fadhila kubwa ya ilmu na malipo makubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atampa kila anayetafuta ilmu ya kisharia. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, yoyote atakayefuata njia atafuta ilmu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, atafuta ilmu ya kutambua sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala, ataka kujua maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yake, ataka kujua makatazo Allah subhanahu wa ta'ala aliyomkataza, sahala Allah lahu bihi tariqan ila aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia wepesi njia yake ya kuelekea katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, waliobeba ilmu ya kisharia ndio wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala kikweli. Qala jalla wa ala, innama yakhsha Allah min ibadihi alulama, wanaomcha kikweli Allah subhanahu wa ta'ala katika waja wake ni wanaoviwani, kwa sababu wamemtambua Allah subhanahu wa ta'ala na wakatambua sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala wakaifuata, wakawa ni wenye kumwogopa zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wasallam aeleza fadhila kubwa ya vikao vya ilmu na kusema kama fi hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. رواه الإمام مسلم. ثم صلى الله عليه وسلم سام وما جلس قوم في بيت من بيوت الله, hawatakaa watu katika nyumba miongoni mwa majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, miskiti. Yatluna kitab Allah, wasoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wayatadarasunahu bainahum, na wafundishana kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala baina yao. Illa nasalat alayhim as-sakinah, isipokuwa watu hawa watashukiwa na utulivu wa hali ya juu, utulivu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waghashiyatuhum ar-rahma, na itawafinika wao rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahaffathum al-malaika, na watazungukwa na malaika wanaozunguka kutafuta vikao vya utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kubwa zaidi, wa dhakarahum Allah fi man inda, na Allah subhanahu wa ta'ala atawataja watu hawa waliohudhuria katika kikao kama hiki mbele ya malaika wake. Ni fadhila kubwa iliyoje kama hii! Lakini tizama leo, ni wangapi katika watu waliona himma ya kutafuta ilmu ya kisharia? Shangaa ibadallah, wallahi jambo la kushangaza sana. Maneno ni Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu samawati wal ard, na maneno ni al-habibu al-mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Lakini tuko wapi sisi? Tutizame idadi ya wale wanaokaa kutafuta ilmu ya kisharia na idadi ya wale ambao hawana habari kabisa na ilmu ya qala Allahu qala rasuluhu. Ni wangapi katika sisi ambao tumekaa leo katika khutba ya Jumaa tusikiliza, hatujui kuisoma Qur'an? Ni wangapi? Na je, ushajiuliza ni lini nitajisumbua mimi nijue kuisoma Qur'an? Leo imekuwa ni sifa mtoto wako akisoma gazeti la Kiingereza, lakini mbumbumbu hajui chochote katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa njoo katika madaris, hakuna sehemu zinazodhauliwa kabisa kama madrasa zinazosomesha dini na baadhi ya watu. Wallahi, ada za madrasa ambazo ni chache hazitoshi chochote katika kusimamia madrasa. Kuna watu pia wawadhulumu wale walimu hawafikishi. Lakini katika mashule, sehemu ambazo kuna dunia unaoitafuta, wallahi hakuna yote ambaye wadaiwa ada ya shule ya tamu iliyopita. Hakuna, wallahi astati'u an ahlif billah, naweza kuapa kwa jina la Allah, huwezi kubakishiwa mtoto wako wewe katika shule ikiwa hujalipa ada yao. Kwa nini leo muadharau walimu wa madaris? Kwa nini leo dini ya Allah imekuwa ni kitu ambacho sisi hatujishughulishi nacho? Limadha ibadallah? Jambo ambalo ndiyo muhimu kabisa, si chochote isipokuwa tumeiona dunia ni bora zaidi kwetu sisi. Ya qaumi innama hadhihi alhayatu ad-dunya mataa, ya qaumi innama hadhihi alhayatu ad-dunya mataa wa innal akhirata hiya darul qarar. Akhira ndiyo nyumba yenyewe mtakaobakia milele. Wallahi hii dunia tutapita sote, hatujui ni wakati gani tutaondoka. Kule mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa ni mustakbal wa muogopea mtoto wako, basi muogopea akhira. Fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir, hadha huwa almustakbal, huu ndiyo mustakbal. Kuna kundi la peponi na kundi katika moto wa jahannam wal iyadhu billah. Jiulize nafsi yako, ni katika kundi gani utakuwa wewe wakati ujishughulishi wewe kutafuta ilmu ya dini, wakati ujishughulishi na kutaka kumtambua ni nani Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ni aibu wallahi kwa muislamu leo lau kama ataulizwa maana la ilaha illa Allah hajui, na ndiyo kalima iliyomuingiza katika uislamu na kumbakisha kuwa ni muislamu. Ni aibu leo muislamu ataulizwa nini maana ya uislamu, hajui kueleza maana ya uislamu. Ni aibu leo mtu ataulizwa kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamjui wala hajamsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utakapoingia kaburini, haya ndiyo maswali utakayoulizwa: man rabbuka, ma dinuka, madha taqulu fi hadha alladhi bu'itha fikum. Huwa na jawabu. Ama ikiwa ni yule wa kufuata tu bendera, ufuata upepo ujuu na kuelekea, basi ndo yule utakayesema hahin hahin la adri sami'tu an-nasa yaquluna qawlan faqultuhu walhamdulillahi rabbil alamin.